أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I tërë falëndërimi absolutit të konë vetëm Allahu Gjellu wa Ala, për shëndetjet mëshira bekimet e Zotit, qofshin bi më të mirin dhe zëtriju në pengamërve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndërshme, dhe bi gjithë muslimanat dhe besimtarët të sërët ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Vajzdojmë i lejnë Allahu Gjellu wa Ala, në këtë natë të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që të flasim mbi komentin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe kemi përmendë në fillimin e ligjëratave se nuk ka land, nuk ka shkencë, nëse lejo të quajmë shkencë mbi atë vështrimin edhe këndvështrimin e studimit dhe hulumtimit, pra nuk ka diçka që ka studiohet në fejën Allahu Gjellu Ala më të madhe se sa tefsiri fjala e Allahu Tebareke wa Teala. Dhe ajo kreç ka i ka dalue sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, është sa ata kanë qenë të dishëm me tefsir. Kanë qenë të dishëm me tefsir. Të mjafton ty për rëndësin e tefsirit, se tefsiri është bazamenti të gjitha shkencave. Tefsiri është bazamenti të gjitha shkencave. Si në akide, si në hadith, si në fiqh, si në histori, si në çdo shkencë, land, shëriatike, islame, tefsiri është bazamenti. Së është bazamenti, së është ajeti. Djetari i tefsirit vjen të shpjegon Kur'anin dhe një ajet dhe ka mundësi të ki grumbullu libra dhe libra për të vërtetu një qështje dhe vjen një ajet dhe e rëdzon ata, dhe e rëdzon, dhe e asgjëson dhe e hedhë poshë. Pse? Sepse kjo është fjale Allahot. Te bareke, wa te ala. Andaj ka qenë prej traditave të sahabeve, se kur kanë diskutu njëri me tjetrin, sendin e parë që e kanë lip për një mesele, qoftë pohuse, qoftë mohuse, qoftë nëse ka thonë për diçka po, o po ka thonë për diçka jo, ka thonë aki ajet. Aki ajet. Ose a e ke dëgjue të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallam mbi këtë çështje. Dhe të mjafton për vlerë, ku kanë thënë dietarë se s'ka hadith vetëm se pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka thënë mbi kondin e shpjegimit të Kur'anit. Pra, çdo hadith që ekziston, fjalë pejgamberit alayhi salatu vesselam, është shpjegimi i Kur'anit. Dhe Ibn Qayyim al-Jauziyje thotë, e ditëm na apo nuk e ditëm se çka ka shpjeguar prej ajeteve, ajo është shpjegim. Pra ka shumë hadithe, nëse na vet neve dikush çiki hadith cilën fjalët e Allahut e shpjegon, çiki hadith tjetër, cilën fjalët e Allahut xhallahu ala është bazuar, shpesh herë dietar nuk e din. Nuk e din, nëse është absurd, kjo është pjesë e wahit e shpalljes. Mirë, po duhet me ditë se hadithet janë të nxjerrura prej Kur'anit. Duke u bazuar në fjalën e Allahut xhallahu ala, Allahu është ai i cili ta ka zbritur ti fjalën, që ta u shpjegosh dhe t'ja u sqarosh njerëzve ata që ju ka zbritur. Pra kretë fjallë të pengamerit alai salatu sëram janë komend dhe shpjegim dhe zbërthim i qartë apo maj dukshëm i asaj e cila ose është përgjithsu në Kur'an, ose është përmend pa kushte, ose është përmend pa form, e vjen pengameri e detajizon të përgjithshmen, i vënën kushte asaj e cila s'ka pos kushte në Kur'an, apo ja të regon formën, ja të regon formën. Për shembull, Allahu në Kur'an e ka përgjithsu, e qimus salah, atu zaka, kutiba alejkum usiyam, fal në namazin, jep në zëqatin, agjerone Ramazanin, lillahi l'hajju l'bejt, Allahu ti takon me abo hajj shtëpijen, me shkun hajj të shtëpija ti, si kur mëstisht të shpjegimet e pingamerit alejhi salatu sallam, për këto, në asnjanën për këtërës kishmi ditë qishme bo. Kishmi thonë o Zotë, po, duhet më falë, e pranojmë që duhet më falë. Po, si më falë? Nuk dimë na. jep në zeqatin, sa me dhonë në Zot, i kam kash, sa duhet mi dhonë. Në ajete nuk ka qartësime. Me shku të shpija Allahot, mirë në do të shkojmë të shpija Allahot, po qatë bojmë ati? Qfarë veprojmë, qatë lëvizim? Qa është për parë dhe qka është për masë? Asi se nuk i këshmi ditë. Apo, prej kur me fillu agjerimin, e kur me mbaru, e qka e prish, e qka nuk e prish, të gjitha këto vjen për nga meri alejhi salatu selam, dhe i zbërthen me mësimet Allahu te bareke u te ala. Ajo qka duhet me pas parasysh, se nuk ekziston landë ma e madhe, se sa kjo landë, landa e tefsirit. Landa e tefsirit, deri sa edhe Imam Bukhariu, një grumbull të madhë të librit të ti Sahih Bukhari, cili është me hadithe, një grumbull të madhë e ka në kitabu tefsir, në libri tefsirit, në librin e tefsirit. Edhe në gjdo hadithe ka përmen prej ajeteve të Allahu te bareke wa te ala. Fillum nga Bismillahirrahmanirrahim, kalum në Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmani Arrahim, edhe në ligjëratën e fundit falem për Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin, pushtetar nga dhënjës gjykatës ditën e gjykimit. Gjykatës ditën e gjykimit. Dhe për me lidh ligjëratën me ata që ka vjen, ju da cekmi vetëm atë pjesën ku djetartë kanë diskutu se Allah ka thonë gjykatës ditën e gjykimit, gjykatës ditën e ardhme të ahiretit, kurse aje dhe sot është gjykatës. Aje dhe sot është gjykatës. Aje dhe sot është mbret. Aje dhe sot është nga dhënjës. Pse ka vequë përkatsimin e nga dhënjimi ditën e ardhme? I Bëgethiri, që ka tha dhe shumë djetartë, tha për shkak se atje se mohon kërkush e këtu e kanë mohue, Allahu e ka cekë gjykatës dhe mbret i ditës ku askush nuk më mohon që jam mbret. Edhe i dyta për kuptimeve, të mbi alarm dhe paralajmërim për ata që ka e mohojnë ditën, për ata që ka e mohojnë gjykatësin absolut, Allahu sikur ju thot, kujtone ditën që ka kur kush nuk polemizon rreth kësaj çështje, si do tjetë me juve që ka e mohojnë i sot. Pra Allahu Gjelluara ka thanë, gjykatës dhe pronar dhe mbret i ditës e gjykimit, se atë ditë s'ka dikush me thanë, jo si je, jo nuk takon ti je, s'ka. Dhe Allahu Gjellu ka thonë, khashi atën e bësaruhum, të përullur e janësit të tëre, muhtiine i ledda, duke vrapu me kokë të ullura ka thirësi, ka Allahu Gjellu ala, dhe laje të kellemu, illa bi idhni, sflet askush përvecë se me lejën e Allahut. Që do me thonë, kërejt ato që ka Allahu i kërkon në këtë botë, atje nuk i diskuton kërkush, e ulli shikimin, e ulli kokën, dhe nuk flasin, dërsa sot flasin njërzit. Dhe prej kuptimeve të mëdha që i kanë dhënë dietarët e tefsirit pikë ajeti, ojse Allahu xhallahu ala me këtë ajet e ka vërtetuar se ati i takon absolutizmi kur thoje diçka po edhe jo. Pse? Se është Malik. Se është Malik. Pra, çfarë do të thonë absolutizmi? Na kur thojnë diçka, thojnë ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, ka thënë filan dietari. Kjo është prova, kjo është fakti, kjo është dëshmia. Për çka? Veç me vërtetue atë meselën që ka podojnë me folë, apo shkencëtarë që ka bojnë, e kënë vërtetu dhe ta qëtë atë formën, apo ato vitet e studimin dhe ti qëtë provat për shka, vesh që njërës t'i besojnë se qëka qështu. Mirë, Allahu e ka të drejtën absolute që të thojë kjo është qështu edhe mbetë qështu. Se, një se thotë dikush, e pse a i s'ka nevoj me thonë kështu dhe kështu dhe kështu, edhe pse Allahu prej mëshirës nga ka spjeguhe. Sepse Allahu shikone, Allahu ka mujtë me thanë dëgjomni edhe pik. Edhe mësë me e shpjegu asë një ajet, asë një shpjegim. A i shkon me hak. Sa i nga ka kriju neve, binduni edhe u kriju muhabeti. Mirë pa i për rahmetit nga ka shpjegu e sendet. Andaj, nëse do të dikush, pse ati, sepse është Rabbul Alemin. Zot, i të gjitha botrave edhe Malik, mbret. A e ka dikush mbretërinë si tatina? Jo, e kështë më ratë. Andaj, Malik Yawmiddin të regonë se Allahu kur ti thojë diçka po, ajo mbetet po. Si kur mësë kështë arë shpegimi, do të mbetet po. Po ka arë shpegimi. Po mbi këtë bazament, për çdo sen qka s'na ka arë shpegimi, në thojëra, ajo është ashtu po. Kur ka thonë jo, jo. Nuk kena nevoj me studiu se me të vërtet këtu ka një shkak, arsyje të shëndosh, që për me të vërdet kjo meriton të jetë jo. na hiç nuk e dishojna. Pastaj mira njerëzit me studimin që kjo me të vërtet pas ka pos dam e kështu me radh, kjo qenga e damshme dhe ka viruse, kur kështu me radh me vite. Kjo është provat e Allahu te bareke u te ala. Andaj sura El Fatiha fillon nga Bismillahirrahmanirrahim, e falenderon Allahun xhallahu ala, Rabbul Alamin, pastaj dy sifat Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, dhe kemi ngelë të ajeti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty, kështu e përkthejmë na, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Apo kërkojmë ndihmën vetëm nga ti në mënyrë ekskluzive, duke mos kërku prej dikujt tjetër. Këtu duhet mundal, këtu ka shumë mesele. Këtu te iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ka shumë mesele. Shejhul Islam Ibn Taymija, sa për ta fillu, Shejhul Islam Ibn Taymija thotë kështu. I gjithë Kur'ani, qendra e gjithë Kur'anit është El Fatiha. Epicendra, boshti, këtë Kur'anit është El Fatiha. Dhe mon, kretë Kur'ani, 114 sure, kur thojë dikush, cilë është bazamenti kësaj, ku do mu këthi këtë Kur'an? Në Fatiha. Ajetet e Fatihas janë baza. Kretë Kur'ani silët me thamë, këthehun Fatiha. Vjen kënej me ajetet tjera, dhe të këthehun Fatiha. Vjen me tjera, këthehun Fatiha. I bëndemija dhe të kjo kështu, e gjysa fjalis. Thot, dhe boshti Fatihas është Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Pra i gjithë Kur'ani është në Fatiha. Ndërsa boshti dhe epicendra e Fatihas është Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Këtu, dietarët kanë diskutu për një mesele, derisa këtë, subhanallah, djetarët e vjetër e kanë shpjegu në aspektin gjuhësor, në aspektin shëriatik, në aspektin e gjuhës arabe, se si flasin arabe dhe si është khitabi stilit e folurit të tëre, ndërsa orientalistat bashkohor, muat shpjegimin e vjetër, që ato nuk i kushtojnë vëmendje, ata mund më panjohurin e tëre për këtë formë, e bojnë argument për kontradiktën e Kur'anit. Shubhe. Pra një prej shubëve të orientalistave është një prej bukurive që ka na e shohëmi në Kur'an. Dhe më thonë, kjo ajet e ka ndryshu stilin deri tre ajetet e para që kemë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka, këtu ka ndryshim të formës dhe stilit të Kur'anit. Kjo ndryshim i stilit është prej bukurive të Kur'anit, dërsa orientalistat dhe shkijet e morin për kontradikt. Se, thoj, në fejnë muslimanëve thuhët, se çdo sen çka adhurohet përveç Allahut është shirk. Dhe është përdhosje e dinjitetit të Zotit, apo? Se na thonë kush thot ka Zot me apo adhurohet me Allahun xhallahu ala dikush, themi se e ka nëpërkamb nderin e Zotit, se ka thon dikush barabar me ta. Ata e kanë marrë shubën, kanë thon, ja vet Allahu i bën shirk vetvetes. Se ka thon ti të adhuroj. I ka thon vetes ti të adhuroj. Ai e keni të qartë shubën. Dërsa kjo është prej bukurive të Kur'anit, kjo s'ka lidhje me këtë. Kjo nuk ka lidhje me këta. Mirë po këtu, para se me fillu sharimin, këtu është një meselë tjetër. Kjo është një meselë tjetër. Sa për njerëzve në për librat e tyre, në për rrjetet sociale, kur pyetën për kësi pyetje, nuk belbzojnë dhe s'din çka me thonë. Belbzojnë dhe s'din çka me thonë. Kjo çka argumenton? Kjo argumenton se vetëm njerëz të dije se mbrojnë ata çka është në Kur'an. Kjo argumenton se si kur mos t'i kthehemi neve gjigantave të vjetër, Ibn Kathirit, Tabariut, Bagawiut, Ibn Taymijes, Ibn Qayyimit, Ibn Abbasit, si i shpjegojmë të sende? Si i kishmi shpjegu para këtyre të çmendurve të satë në kandal karshi? Mirë po, andaj, falëndërimi dhe mirënjohja të se cekëm në legjeratën e kalume, këtu kthehet te Allahu, por rrugës duke e falëndëru Allahun, dhe të mi falëndëru edhe këto. Dhe të mi falëndëru edhe këto. Andaj kjo është një prej shubëve, ndërsa kjo është tash prej stilit madhështor të Kur'anit Allahu te bareke wa taala. Kjo te dietar quhet iltifat. Iltifat është prej stileve dhe formave të metaforikës, të alegorisë, formave të folurit me zbukurim. Si iltifat do të thon kur ti je të fol për dikën. Je të folë për dikam. je duke fort në formë të lajmit, po flet për ta me për emrin e tret, a i kështu, a ta kështu, a i kështu. Dhe në moment, për ata që ka jetu fol në vetën e tret, për aj, ata, ati i kthehesh më njëherë, për një moment i thu, ti. I thu dikuj, ti je i bukur, ti je i mirë, ti je bujar, ti je i gjimert. Dhe për në moment, po i njëti që ka ti po fol, sikur nuk është këtu, a i delë për parë dhe i thu, ti bujari, ti i bukuri, ti i gjimerti. Kjo është forma, thjezimi i formës iltifet. Flet për ta pa qenë prezent dhe në moment i kthehesh ati si me qenë prezent. Andaj këshirë në këtu në Kur'an që shka ardhë. Falëndërimet i takojnë Allahut. Ti nuk po thu këtu falëndërimet i takojnë ty, o Zot. Nuk e përmen për emrin vetor në vetën e parë, ty. Nuk i drejtohesh, po thu i takojnë ati. Pasaj Rahman Rahim, ti po thu ajo është i mëshirëshmi, mëshirëploti, duke e përdor gjuhën shqipe, se Rahman është emri i tij. Pastaj po thuaj është gjykatës në ditën e gjykimit. Dhe derisa po flet në formën e lajmit për ta, veç i thuë sa tash për momentin e të fal siguraj nuk është prezant. Po i duke e fol për ta në formën e paprezencës, pa jashtë larg i lart, mirë po e lavdron ata pas që janë prezant. Në moment sikur nuk ka prezant, vetëm del i thu ty të adhuroj. Ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Kjo formë e Kur'anit është prej formave më të mira që kanë cek djetartë. Belagës, njërës e metaforës. Se si ka dalë prejmë, i thojnë khitabul ghaib, ligjërimi apo të folurit për ata i cili nuk është prezent, duke lakue ligjërimi dhe duke kalu të ata i cili është prezent. Ta i cili është prezent. E para prej shpjegimeve, sepse Allahu ka kalu nga lajmi në drejt për drejt, e ka kërku robit drejt, duke e falëndëru si lajmë, e ka kërku e medal në khitab direkt. Një prej atyre kanë thanë se, fa min gjelalil medh e njudh kera gaiben, wa min gjelalil ikhbat e në të dhkurahu hadera. Shiko, shpjegimet mbiket iltifet, mbiket kthes, iltifet është në sens lefete, është dikush me të tërhejqë vëmendjen edhe ti mu këthi ka aj. Iltifet është këthim, është këthim. Rëth këti këthimit në këtë sure ka shumë shpjegime. Ne vetë të përmenjë, ato që i ka përmenjë në këthiri edhe diçka prej djetarëve të cilët janë të elisonetit. Dërsa mu të zilit ata përmenjën shumë sejnë e këto. Mu të zilit përmenjën shumë sejnë e këto, nuk kemi nevoj për ato sende. E para është se kanë thamë prej madhrimit të ati apo prej formës më të mirë për ta lavdru dikan është kur nuk është prezent. Pra, kur është më mirë me lavdru dikan? Direkt, apo kur nuk është prezent? Kur nuk është prezent. Thu, ajo është kështu, ajo është kështu, ajo është kështu. Dhe nuk preferohet kur të vjene ajo, mi a thonë këto fjallë. Po preferohet, mi a thonë, në mos prezencë. Ndërsa, kur ti nështrohesh ati, qysh është më mirë drejt për drejt mi nështruar. Dhe më thonë, dikan e lavdron kur nuk është ati. Dërsa kur është prezent, i nështruar direkt. Kjo është forma e pa. Pra ti e lavdron Allahun, dhe kur të vjene puna mi nështru, i thu, ty po të nështruona. Kjo është e para. Kjo është e para prej meseleve të sëtë i kam përmen djetar. Prej tjerave mesele, prej tjera formave të bashkimit dhe të zbërthimit të kësaj forme të këthimit në khitab, në ligjërim, është ajo që i ka përmenë disa prej tëre, Ibn Kethiri edhe El Bejdavi. Bejdavi, Nasiruddin El Bejdavi, është hoqë prej hoxalarve të Hanefive. është hoqë prej hoxalarve të Hanefive, është mufessir, është komentuës i Kur'anit dhe ka një liber të tefsirit dhe është një liber me të vërtejtë madhështor. Ka disa presendet dhe të djetarët kanë kritikue, si që nuk mungon liber e cila nuk ka në ta kritika, kështë më radhë, mirë për prejtë mufesirave të mdoj. Ka ndru jetë në vitin 685 të Hijri. Kjo hoxhë ka cekët mesele, dhe Ibn Kethiri, dhe Ibn Kethiri. Në të cekët njërë të Ibn Kethirit, pastaj të El Bejdavit. Sepse Allahu nga forma e lajmërimit për mos prezencë, ka kalu në formën prezencë të pranishme, thotim Ibn Kethiri, në tefsirin e ti, wa të hawullu l'kelam min e l'gajbeti ila l'muajgjehe bi kafi l'kitab. Thot, shëndrimi apo këthimi i fjalis nga mos prezenca në prezenc me kafu l'kitab, me shkronjën kaf se thua ija ke, ija ke. Kefi është për kitab direkt, i thua ente, ija ke. Heja është për kur nuk është prezent, hua, hua, hum, eksomera. Thot, ndryshimi kësaj nga kjo në kështu, qysh, se ti qysh tave në fillim, elhamdu lillahi, falëndërimët i takojnë Allahut, s'pithu, falëndërimët takojnë ty jo Allah, e ke heket kefin, e khitabit. Wa hua munasebe, thot dhe kjo është një harmonizim i fuqishëm, një përstatje tepër e madhe, li ennehu, li ennehu, këtë e tregon shkakun, pse? Li ennehu lemma ethne alallahi ta'ala, fe ke ennehu këtarabe dhe hadara bejna jedejillahi ta'ala, fe li hadhe kale, ijaka na'bud, wa ijaka nesta'im. Kjo fjali i bën këthirit i zen fletore dy reshta. Po kjo nuk i ka zon dy sekonda, po një minut dërsa i ka shkrujt. Këta e ka bo me studim me vite. Në këtu në ligjeratet e të regojnë për dy minuta. Dhe njërës të tojnë, e ka zonjë një laft të i bën këthirit. Kjo kushton, të ato ka kushtu shumë. Që që ka përmen, shpesh hari bën kajimi për librat e vetë, që ka thot? Ja vlen për këtë libër me uthtue, me ble. Nëse dhëtë dikush që këtë libër të Ibn Kajimit, s'mun është me gjetë, vetëm se në Egjipt, në Arabi, ja vlen me shku me ble. Ja vlen. Pse? Se aty është margaritarë të sërët, janë mbi vlerën dhe mbi gjithë shka që ka prej këtë me dorë. Këta e ka thonë në dy fjali. Mirë, po kjo është prej meritave të mdoja, margaritarë dhe diamant i Ibn Kajimit, Allah e më shëro. Thotë, si kur robi, kur e lavdroj Allahum, qka e lavdroj i tha falëndërimët të takojnë vetëm ty? Ti e zot i botrave, ti e i mëshirëshmi, mëshirëploti, gjikac ditën e gjikimit. Këtë janë lavdrata, ti e madhrove, i madhrove dhe jashpreje të gjitha madhrimet dhe lartësimet ati. Thot, fe ke ennehu këtarabe dhe hadarabejnë e jedej Allahi Teala. Thot, duke e falëndëru, ju afru Allahot. Ju afru Allahot. Kur e madhroj me meritat që ka ati i takojnë, atëherë Allahu e ka morë afër vetës, edhe kur ka mri afër ati i ka thonë, ty të adhuraj. Me një fjallë qëtër nëse nuk muni me kapë. Si kur e ka pas dherën mshelë, e ka pas dherën mshelë për të Allahu Gjellewala, dhe për të ra sejzër ati dhe për të madhru direkt, o Zot, ty të adhuraj, a dosh me prezentu diçka tjetër, deri sa ti qelet dhera. Allah, që i ka thonë? Ka thonë, o Zot, ti ta kënë falëndërimi. Ti e Zot i botrave. Ti e më i mëshirëshmit mëshirëshmëve. Dhe ti e gjikat ditën e gjikimit dhe dera është qelë dhe ka folë me Allah, unë i thotë, ti të adhuroj. Pra, e ka prezentue falëndërimin si vesile dhe mjetë për t'ju qelë dera e për t'i ra Allah, unë seshde. A kuptu pëse Ibn Tejmija ka thonë, boshti i Fatihas është ijake na'budu e ijake nesta'in, dhe i risa Ibn Tejmija ka shku largë nëse robi nuk është i koncentrum në këta. Ka shku largë duke folë nëse robi gjatë namazit, ku të ledzoje Fatihan nuk është aty. Të që kjo ajet, ijake na'budu e ijake nesta'in, për kështu të shove vetën, wala të dalin. Kjo problematike e madhe. Dhe mundet më shku namazi huqë. Pse? Se kretë kjo namaz është bo për që këta ajetë. Kitë Kurani është bërë për sëta jetë. Kitë Kurani është për Fatihan. Kretë Fatihaj është një jakë në abudu, kretë që ka ti e adhëron Zotin ta në është për me realizu që ta i jakë në abud, ti të adhëroj, vetëm ti të adhëroj, dhe vetëm prej teje, ndihim kërkoj. Kjo është shpjegimi i Ibn Kethirit, se si ka kalu e forma nga mos prezenca në prezencë, pra është afru, është afru, është afru ka Allahu, dhe kër i ka mri nga të, atër ka thonë ty të adhëraj. Kjo është forma e parë. Thot Nasiruddin El Bejdawi, Allah e më shëroft, hoqë prej o gjallarve të hanefive në tefsirin e ti Tek fjala Allahu Gjellewala, Iyake na'bud, wa Iyake nesta'in. E njëta mesele. Ma në menë, se kjo meseli u duhet, se në jetojmë në epokën dhe periudën e rjetëve. Rjetëve. I era si quhet rjetë. Ka munasebe. Ka për shtatëshmërim, nga se njeri mundet me i atë dhe më smedit me dalë. Prej shubohatëve shka i lezon njerëzit ditë për ditë. Ditë për ditë lezon nga njerën dyshim. Kjo, këto margaritarët e djetarëve janë brej mbrojtjës. Andë na imësojmë të fësirin. Që ligjërata që i këngu për Fatihan, dutë me të ndryshue shijen e Fatihas namaz. Mos më koni njëta, vetëm me nejtë. Po me përjetu, elhamdulillahi, rabbul alamin, falëndërimët i takojnë Allahu, ca ati i takojnë, zë është rabbul alamin, edhe është bëjë mëshirëshmet, mëshirëshmeve, gjikas ditën e gjikimit, dhe me plët zemër i thu, i jake, veç ti të adhuroj. Jo dikant jetër, vetëm ti të adhuroj. Thot el Bejdawi, thumme innehu lemma dhekera l'hakika bilhamd, wa wasafe bisifatin idhamin, të mejeze ansa iri dhawat. Thot, Allahu Gjellu Ala, pas e mësoj robin, që ta falenderoje Allahun, i cili është hakikun bilhamd, është meritor për të falenderuje, dhe e cilësoj, vetë vetën me cilësit, që ka nuk i ka asë një qenje tjetër, asë kush nuk është Rahman, asë kush nuk është Rabbul Alemin, asë kush nuk e ka emrin Allah, asë kush nuk e ka emrin Malik Yawmiddin, Allahu na imësoj që to se thuni këto për mu, se vetëm unë i kam këto. Pasin a imësoj që to, dhe e daloj, wa ta'allaka al-ilmu bi ma'lumin muajjen, thot deri sa u arrit një huria, për një qenje të caktuar me sifatët të caktuara, khutibe bidhelik, atëher i tha, thirëm direktash. Ma e zbërthyje. Hoxha thot, sikur njëri jut i është thanë, adhërëja Allahum, diko është thot, kush është ki? Kush është ki Allah? Dhe pse e meriton ki të adhërojë dhe me qka cilësot ki dhe cilë është madhërija e ti? Qa i thojmë na? I thojmë, ka thanë Allahu Gjellewala për vetë vetën, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Kur ti kristalizohet fotografia dhe pasqyrja dhe perceptimi se kush ko ka ki, kjo qenje madhështore, atër thot, ija, ke nabut. Atër i drejtojt direkt ati, ti jo zot të adhëroj, se e meriton. Shish ka thot, ej, pra, kur thoi ej, edhepse besoj që në gjuhën Shqipe nuk vlen kjo, mesej dhe mirë, po kush do në të ardhmen, sa për dobi, atë të së dojnë me ije në libret e tefsirit në original, shpesha dhe përdorin djetartë ej. Ej, e ka për qëllim, ej, nëse si ki kuptu që shpola tash, shikoj me një formë tjetër, më të thjezuar. Ej, men hadhe shënuhu, në khussu kebil ibadë, walistiane, li e kune edelle ala l'ikhtisasi, walit të rakki min el burhani ila l'ijan, walit të kali min el gajbeti ila shuhud. Thot, pra, kër ja përmenet i Allahut sifatët, ti fol që për ta në mos prezencë. Dhe deri sa të e falëndërua, dhe duke e madhrua, duke i qartësu, duke i zbërthyje sifatët e ti, atër ti e sikur del, sikur nuk del parasyve, po sikur me adhuru direkt për para Allahu Gjellewala, atë shumë të shfaqet madhrija e ti, i thu, i ja kena abud, ti e të adhuroj vetëm. Kjo është ajo shka e kam përmend dietart, prej iltifatit, këthimit në këtë ajet nga mos prezenca në prezencë, nga mos prezenca në prezencë. Të tilla ajete ka edhe shumë në Kur'an. Të tilla ajete, sikur për shembull në surën Al-Ahqaf, ajeti 23, edhe pse s'do ndalemi për shkak se do të përmendemi disa mesela tjera, apo në surën Yunus, ajeti 22, Allahu xhallahu ala ka përmend duke fol për direkt kalon në ligjërimin ata. Qysh, sikur për shembull. I flet dikujt direkt. I flet dikujt direkt. Dhe në moment ja këthen shpinën dhe flet me dikën tjetër. Moment flet për dikën tjetër. Ty që përmenda dhe në moment kalon aj. Dhe moment kalon aj. E kështë më rarë. Këto në Kur'an kjo është formë e veçantë që besimtari duhet ta ketë parasysh. Iyake na'bud. Këtu është cek ibade. Dhe përshkak se është cek tu adhurimi, djetarë kanë thonë kjo është boshti i Kur'anit dhe boshti i surës El Fatiha. Duke u nëzit nga shumë ajete ku Allahu Xhellahu Ala krejt krijimin ton e ka arsyetue dhe e ka justifikume ata se nuk ju kam krijuar përveç se të ma adhuroni mua. E tash këtu kam ri kjo mesele, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ibn Kathiri, Allahu më sheroft, thot al-ibada apo abd është i martë prej tariq muabbet. Prej ka ka rrjedh fjala ibadet. Nëse do të diku shka do më thonë ibadet gjuhësisht. Pse e ka zgjedhë Allahu këtë fjalë për ta marë pastaj dhe për ta bo term të veçant të adhurimin dhejti. Ibadet. Arabët i kanë thonë rrugës e cila është rafshue muabbet. I thunë, për shemë dhe arabët thënë, abbet të tariq, e kumë rafshu rrugën. Abbet të tariq, fe gjaltuhu muabbet, e kumë bo rafsh. Pra, esenca, etimologjia e fjalës, ibadet, rrjedh nga shtrimi, apo bërja e diçka e rafsh, pa pengesa. Pra, ka pengesa, ti ja largon pengesat dhe e ban gjade të drejtë. Kjo është të dimnë gëthiri, sa i përket gjuhës. Cila është ndërlidhshmëria mes termit shëriatik të cilën e ka zgjedhur Allahu, ibadet, dhe kësajna në gjuhë, cila është ndërlidhshmëria? Për shembull ti thua, e kam rrafshu gjadën, e kam rrafshu rrugën, për çka? Për të hecë pa pengesa. E robi, kur i ban ibadet, kur e pastron vetveten dhe ibadet Allahu Xhellahu Ala, çka synon, çka duhet me hecë ta ai? Rruga është rrafshu, robi duhet mu rrafshu. Dhe mu kanë muabbet, dhe mu rrafshu e. Mirë, çka synohet që ki të rrafshohet, që isha dhëtë, Ibn Gëdhiri, e shumë prej djetarëve të tjere kanë cek këtë mesele. Ka thonë, sepse Allahu Gjellu Ala dëshiron, fe jetë abbedu lillahi azze wa gjell min ejli en temshi alejhi akderu Allah. Robi rrafshohet duke adhru Allahun në mënirë që kaderët e Allahut të ecin kaj. Allahu dënë me të zbrit më shirën. Allahu dënë me të zbrit bëmirsin e ti. Allahu dënë me të zbrit begatin e ti. Allahu dëshiron që gjurëmët e sifateve të ti, refleksi dhe reflektimi dhe pasqyrimi i sifateve të ti me kalu të në robëve të ti. Kjo bëhet një mënyrë. Duhet me qenë rruga e rafsht. Duhet me qenë rruga e rafsht. A ne kam thonë, për të kalu kaderët e Allahot, pra në robit e duhet më kanë, fillimisht, robë, adhuruës, i Zotit të ti, gjelle, wa ala, wa temshi alejhi awamiruhu wa shar'uhu, fela të atërit, dhe të vinë urdhët e Allahot dhe të kapërcejnë, pra të zbatohen, të manifestohen, të ekzekutohen gjatë këti robit, dhe ajë mësë dale kërshi. Mësë dale kërshi. Kur ka gunë nga rrugës, ti dush munale, apo? Vjen që ta gungë këti dëshmunal. Me pas shumë gunga, s'mun është me kalu. I tilë është kafiri, i tilë është ta i cilë nuk e adhërën Allahu në Gjellu Ala. Kur të vjere kaderi Allahot, urdhri Allahot, mëshira e ti, urdhri i ti, gjenë penges, se nuk është muabbet. Nuk është muabbet. A kuptut se pse nuk e meritojnë mëshirën mëshirik, që ata vetë e largojnë mëshirën. Allahu ka thonë, në nështroju, që të kalojnë kaderët të mija mbi tyje. Allahu ka mujtë me bëhë dhe ndryshe, pa i ka dosh me nësë provuë. Pra Allah dhëtë, nështroju që të kalojnë urdhat e mija pranteje, kaderët e mija pranteje, dhe të arrijën qëllimet që ka unë i kumë caktue në përmjet kryimit tim dajteje. Pra, nështroju që të arrish mëshirën, se nëse e zbresh mëshirën e ka pengesa, atëherë, andë tha Allahu Gjellu Ala, në surën Araf, në e nëndalë me këtë ajet, fa rahmeti, inë rahmeti wasiat kulle shej, rahmeti jem ka përfshirë çdo send. Atëherë, nëse rahmeti Zotit ka përfshirë çdo send, pse mushrikin se ka përfshirë? Pse atë që ka me hinë gjehenem se ka përfshirë? Se aja ka vendus pengesat mëshirës Allahot, qysh se ka adhruve që ta e ka vendus pengesat. Andë Allahu Gjellera shko ju thot, shikone khitabin që ish lidhët Allahu, qysh ju thot banorve të gjehenemit? Bima kuntum ta amelun. Kjo është përblim i veprave t'juve. A banorve gjenetit, a ju thot kjo është përblim i veprave t'juve? Jo, jo. Këta thot unë ja këmë dhe njuve. Dalimi madh mes ligjërimeve, banorve të zjarit, të dënuarve, të atyre të cëtë kanë me merituë dënimin, Allah o thotë, qështu vetë e kini ba jo, qështu vetë e kini ba. Kur këthejët e banorët e gjenetit, thotë, shikone që e ju këmë dhanë. Pse që thotë, qështu e kini fitue? Sepse këta nuk kanë fituar në realisht kur gjohë. Këto veç janë nështru për me kalu më shira edhe me e morë me veti. Qka tha për nga meri alejhi salatu e selam, as njani për juve së në hinë gjenet me veprën e ti. As ti, ja Resulullah, as une. Përveç, me më përfshi rahmeti e Allahu Gjellu Ala. Adithi Muad ibn Jabalit, nëse ju kujtohet në kitabu Tauhid, ku Imam Bukhariu kanë zirë hadithin nga Muad ibn Jabalit, se për nga meri alejhi salatu e selam, ka qenë në gomar i hipur me Muadhin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Muadhin kanë qenë të hipur në gomar dhe kanë bënë një bisedë. Dhe pejgamberi alajhi salatu wasallam i ka thënë Muadhit, "A e di cili është haki i Allahut ndaj robët e tij?" Ka thënë Muadhi, "Ta adhurojnë ata dhe mos i bëjnë shirka ti." Ka thënë ashtu. Pastaj e ka vetë ka thënë, "O Muadh, e cili është haki i Allahut ndaj robëve?" Cili është haki i Allahut ndaj robëve? Dhe më thonë, haki jo ndaj Allahu cili është, në adhuru ata. Po nëse na adhurojmë ata vetëm, atër qka obligohet Allahu, në kuptimin obligohet, aja ka obligu vetë vetën, jo që na e obligohet. Po shka e ka obligu e vetë vetën nëse na e akrim që këtë detirë, qka e tha? Tha për nga meri alejhi salatu selam, ella ju adhibehum, që mos t'i dënoje. Mos t'i dënoje. Pra, nëse ti adhurën Allahu, cili është haki Allahu ndaj teje, mos me dënu. Ku me të gjenneti? Gjenneti ku me të? Gjenneti është fadl, shtes. Shtes. Allahu ta jep ata prej rahmetit vetë edhe prej mëshirës vetë. Edhe prej begatisë së madhe që ka e ka. Mirë po, baraz, nëse ti si ban shirk, baravart është vëshmës me dënu, që kjo është ajo ketë. Mirë po, shpërblimet e mdoja, atër është ka prej rahmetit Allahu. Ande Allahu banorët e zjarit ju thotë, kjo vepra juve, ndërsa banorëve të gjenetit i thot, kjo është vlera ime. Kjo është vlera ime. E kështë më radhë. Andaj djetarë kanë thonë se, njeri ju është abid, adhuruës dhe Allahu te bare kjo e te are, dhe në përmet saj forme e meriton mëshirën e Allahut te bare kjo e te are. Te bare kjo e te are. Ibn Kathiri kaprue nga Ibn Abbasi, është merit me cek fjallën e Ibn Abbas e djallit migjës për nga meri sallallahu aleyhi sallem mbi kuptimin e fjallës Allahu Jellu Ala ijake na abudu e ijake nesta'in. Thot Ibn Kathirin nga Ibn Abbasi radhiallahu an se ijake na abudu ka than Abdullah Ibn Abbas ja'ni ijake në wahidu, ka than Ibn Abbasi ijake na abud, ty të adhërojmë, pra vetëm ty të njësojmë, të bëjmë një, të logarisim një, në abuduke e në wahiduke, të bëjmë të uhidin vetëm tyje. Të uhid qka është, të logarisë dika një. Në qëfar kuptimi? Në kuptimin se veqohet me diçka sa se ka kërkush. Kjo është të uhid. Në thejmi për Allahun, qka së thejmi për kërkan. I thojmë ati ka të drejta, qka se ka kërkush. Meriton në nështrim, qka se ka kërkush. A dhe ka të një Abasi, pra vetëm ty të bojmë një, wa ne khafuke, dhe vetëm prej teje friksohemi, dhe vetëm prej teje friksohemi, wa ne rgju, ja Rabbena la gajrak, dhe vetëm të ti i kemi shpresat e tona, të askush tjetër. Kjo është komenti i Abdullah ibn Abbasit. Kjo është komenti i Abdullah ibn Abbasit. Thotë, Ibn Kathiri, Allah e mëshirof, dhe qaddama al-mef'ule wa hua ijaka wa karrara lil-ihtimami wal-hasr, e la na'budu illa ijak, wa la na tawakkalu illa alejk. Në gjuhën arabe, fjalia në standardin e arabishtës duhet me ardhë në formë të tjetër. Mirë po ka ardhë në këtë sure në një formë tjetër. Esencialisht ato është me ardhë të adhërojmë ty dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Kështu është, do më thonë, në stainu ke, në kadimu ke, e kështu në të imu ke. Mirë, po në gjuhën arabe këtu ka ardhë ndryshe, në ija ke na abudu. Esenza është me thonë, se të ndihmoj ty, prej teje ndihme kërkoj, e kështu më radhë. Ndërsa këtu ka ardhë, vetëm prej teje. Ibn Kathiri thot, cilë është kuptimi? Pse i ka parapri vetëm ty, pastaj e ka përmend foljen? Esenca konë me thonë, na abuduke i jak, ta adhurojmë ty. Allahu ka thonë, jo, ndryshe, i jak e na abud. Pse, thot Ibn Kathiri, wa kërrara li li ihtimemi wal hasër. E ka përsërit, apo e ka këthy për para një send, për dy arsyje. Për kufizim dhe për rëndësi. Për rëndësi. Për rëndësi si, tash, këtu janë disende. Këtu është robi dhe është i adhuruari Allahu. Cili është ma përparsor mu përmend? A robi Allahu? Allahu. Andaj në kur thamë dhe bismillahi, shka thamë? Bismillahi i bje një folje e mshefur, apo? Filloj me bismillah. Apo, bismillah filloj këtë vepër. Cili është ma e sakta? E dyta. Bismillah, me emrin Allahut, fillova punën. Pse? Sepse Ibn Kajimi ka thonë, me met puna e dyta është ma e mirë, që me met emri Zotit i pari. E me met emri Zotit i pari. Këtu është e njëta. Kur të vinë rëndësit, ti i pithu Zotit, unë e ti të adhuroj. Po para se me e përmen ti veprën tane, e përmen njëra e mëna atina. I thu ty, o Zot ty, mësani, unë e të adhuroj ti. E nuk thu të adhuroj, se faktikisht ti përmen njëra vetën, pastaj, ata, kjo është kaptina, apo këndvështrimi i parë. Këndvështrimi i dytë, hasër, për kufizim. Sepse nëse i thu dikujt, të ndihmoj ty, të ushqej ty. Kjo nuk nënkupton se nuk e ushqej edhe filanin e filanin e filanin. A kuptu? I thu dikujt, filani është burë, filani është i gjimertë. Kjo nënkupton se s'ka edhe filanat të tjerë të ngjajshëm. Apo me të tila si fate. Po kur i thu, vetë shtije i gjimertë, ti i ki thonë ati se ti ki i diçka shka sa ka kërkush. Allah e ka sjellë në këtë formë. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, pra jo dikën tjetër, se fjalia s'pranon më. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Andaj këta është se e ka përmend Ibn Kathiri, i ka përmend disa mesela dhe me këta e përfundojna dhe nuk do ta zgjasmi tepër në këtë ajet, edhe pse ky ajet na e kena përmend se nëse thot dikush prej surës Fatiha, cili është ajeti më i diskutuar, i Ibn Qayyim el-Jauziyje, tre vëllime i ka shkruajtur për Fatihan, konkretisht për Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in. Kështu që me bë mund dalna me Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, fillon xhamati gadal gadal me lëshu dersat. Nëse fillojnë akrejt me i përmend meselat. Mirë po neve po mundohemi me përgjithsu edhe me përmbledh ata çka është më e rëndësishme, që kur ta lexosh Iyyake na'budu çka po thua. Wa iyyaka nasta'in, çka po thua? Ihdina as-sirata al-mustaqim, çka po thua? E kështu me radhë. Ibn Kathiri e ka përmend se pse është parapri meselja e parë, çka ka përmend këtu, domthonë mbas këtij sqarimi, ka thënë meselja e parë pse e ka parapri na'budu para nasta'inu. Kështu, ti po thua, o Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ibn Kathiri, esenca thot ka qenë me thonë, prej teje ndihmë kërkojmë dhe vetëm ty të adhurojmë. Pse kështu? Sepse pa ndihmën e ti s'munësh as me adhurua. Pa ndihmën e ti nuk mundësh as me adhurua. Po pse i ka dhënë përparësi ibadetit para kërkimit ndihmë, për shkak se li enel ibade lehu hi el mëksude. Ka thënë sepse ibadeti është qëllimi final. Ibadeti është qëllimi final, u alistianet u vesilet un i lejha, ndërsa kërkimi ndihmës është vesile. Andaj ka ardhe dyta. Dhe më thonë, nëse dikush i rëndit disa mesele në një katalog, prej kuja fillon, prej më të rëndësishmëve. Kurani prej nga fillon, prej më të rëndësishme. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman Rahim, fillimin e ka bo prej më të rëndësishmëve, pasaj kështu me radhë. Andaj thot, e ka parapri ibadetin se është finali, qëllim, ndërsa vesilën e ka ditësue dhe e ka prue në formë sekundare. E kështu me ra. Pastaj, ka thonë, fe in kile, fe ma ma'na nun, fi kaulihi ta'ala, iyake na'budu, iyake nasta'in. E këtë mesele që ka përmen Ibn Kathiri, është për meseleve të çuditshme, dhe shikone se si kjo argumenton Unë e ceka në disa legjarata se djetartë i studiojnë harfët. Vallahi i studiojnë harfët. Dhe për, ju të regova të bëja, bismillah, bë, ism, se si ka arë, el, ham, el, veç me elin janë ndonë. Shiko këtu që ka thotë. Qka është puna e nunit të na'bud? Pse robi për thotë, pse Allahu ka thonë thunin na'budu? Nërsa robi është vetë. Dëmonë, me përkëthi bukfalë që është, vetëm ty të adhuroj më, na. E ka arë në shumës. Ka ardhë në shumë, pra, na shumë të adhërojmë tyje. Po thot, në gjuhën arabe, arabët e përdorin nunin, apo vetën, në shumës, kur dojnë në madhru vetën. Për shembo, thojnë, neve kemi bo këtë mesele, neve pruam, ne jemi ata të cilët e kemi kry këtë mesele. Edhe në qëfësë është vetë, ka dëshirë ta madhruje vetën. Kjo vjen Kur'an, apo, Allahu Gjellewala thot, inna enzelnahu fi lejlet il qadr. Ne kemi zbit Kur'anin. Pse ne? Allah është një. Kur'an vjen shumë. Na. Nahnu khalaqnakum. Allah thot, na ju kemi kriju juve. Këtu na kush është na? Një prej meseleve të orientalistave. Gjithashtu. Një prej meseleve të orientalistave dhe dyshimeve. O është pse Allah është shpeshar kur fletë për vetën thot na. Dhe më thonë, kjo është khitabul muadhim li nefsihi. Ligjërimi ati cili e madhron vetë vetën. Kini pa fjalime të kryetarëve të ndryshëm edhe perandorëve të ndryshëm se kur flasin, a i flet vetë dhe thot ne, ne. Në formë të madhrimit të vetë vetës. Kjo për Allahun është e kuptushme, dhe pse ne do të flasmi se pse Allah o thot na, na. Mirë për thot Ibn Kathiri, vë inkarë li të adhim, fela e junasi bu edhe lë me kam. Nëse është qështë e me madhru, thot robi këtu nuk është për mu madhru, këtu robi është në qmu vetën. Nëse thot dikush, pra dikush ka thonë për mu madhru. Thot, nëse thuhet për mu madhruhe, nuk është këtu vendi për mu madhru, se kjo është të nënçmu dhe është të nënçtru para Zotit, s'ka kuptim. Ha? A e du kuptu meselën? Kur ti jetë të u lavdruhe, para kujt lavdruhesh, para dikush ka është ma i vogël. Po kur je para matë madhit, është meselja e ulljes, dhe për ulljes para ti dhe nënçtrimit. Atër thot, si kuptohet, pse ka thonë na? Disa prej djetarëve, thot, kanë thonë, disa prej djetarëve kanë thonë, kjo kuptohet se më përgjithsi Fatihaja lexohet në xhamat. Ibn Kathiri, këtë kanë kuptime, thot, këtë kanë kuptime. Dhe më thonë, dikush thot se kjo përgjithsi lexohet në xhamat. Andaj thot, imami, ijake, na abudu, ijake, në sa'in, i hdinës, se kretë vinë në shumës, i hdina, i hdinës sërata lë mustëqim, sërata lë ledhin, en amte alejhim, alejhim e shumës, e kështë më ra. Këtu ka shumë kuptime. Kjo njëna prej meseleve është se kanë thanë, dhe më thanë, është në gjemat. Dhe në gjemat imami thot, na, edhe ketë që të përmas mu e shka janë, të adhurojmë vetëm tyje. Kuptimi thot, disa kanë thanë se, kur jetë të falë me gjemat, në faktikisht se gjdo njani e thot Fatihajen, gjdo njani e thot Fatihajen, si do mos në namazët pazan, atërë si kuptohet kjo me gjemat, pra o Zot, unë e bashkë me këto vlaznit e mi, të adhurojmë veç tyje. Pse që me mujtë me shku bashkarisht e Zotë e me na pranu bashkarisht. Pra ndoshta une nuk jam shumë i mirë, po që ki është pak i mirë, a qëtëri është pak ma i mirë, e veprat e mirë atë njëni qëtërit, me mujtë mu bëhe kurban që mu afru të Zotë i Gjellewala. Kjo është njëna prej këndë vështrimeve. Dhe të gjitha janë të pranushme, sepse kjo mesel është objekt studimi, së është harf, se ka ardhë, se adosh me thonë kështu, vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Po kjo s'ka kështu. Ka orë vetëm prej teje ndihmë kërkojmë ne. Dhe vetëm ty të adhurojmë ne. E kështu mëra. Thot, Ibn Kathiri, wa minhum men qal, dhe prej djetarëve ka të sëtë kanë thanë, je gjuzu e në të kune li të adhim, lejohet me qenë për madhrim. Kjo mesel është qudija, shakum le gjutë Ibn Kathiri. Disa djetarë thëtë kanë thonë kështu, lejohet më konë për madhërim. Lejohet robi me madhëru këtu vetë vetën. Pse? Shkone. Ka thonë, ke enë lë abde kile lehu. Thëtë, sikur robi ti është thonë kështu. Sikur, pra, sikur ati që ka e lezën Fatihani është thonë kështu prej anës Allah. Idha kun të dakhile lë ibede, fe enë të sherif. wa jahuke aridun, thakull, i jake na'bud, wa i jake nesta'in. Thotë, si kur i është thënë robit, muslimanit, ati i cili falet, kur je brenda adhurimit, kur je të madhuru muhe, kur t'jesht të madhuru muhe, ti je i lartë dhe ti je i ndërshëm. Dhe autoriteti jo tash nuk është i njejtë si kur je jashtë adhurimit. Andaj ti takon tash me thonë, na ta adhurojmë ti je. Qka na, duke madhuru vetën. Pse, së në shamë që ato mushrik të tjerë. Allahu ja ka leju pak më rrit këtina, pse, se nuk jam se të tjerë të në. Pra, përshka kësi është afru Allahut, Allahu ka thonë tash të je pak më i madhë. Se Allahu nuk ja afron nga dretës vetëm atët e zëtë janë, të ndarëshëm, të mdhej, e kështë mara. Andaj thot Ibn Gëthiri, se disa djetarë kanë thonë kështu, wa in kun të kharijë l'ibade, fela të kul nahnu, wala fealna, walau kun të fi miëti elf, au elfe elfin, lihtijajë l'gjemië, ila Allahi azza wa jallu, e fakrihim i lej. E kur t'jesh jashtë të ibadetit, kur t'jesh jashtë të adhurimit, nuk lejo ti me thonë, na e kemi bon, e na e kemi kry, edhe nëse jeni 100.000 veta, ose jeni 1 milion, pse se krejt jeni të varfër, për Allahun të bareke vë ta'ala. Për Allahun të bareke vë ta'ala. Pra, jesh leju robit me thonë, i ja ke na abudu, neve ty të adhërojmë, se pozita me kami është i madhë. Edhe i thu, o Zot, ne ty të adhërojmë. O Zot, ne ty të adhërojmë. Dhe thotim nuk e thiri, në vazhdim, dhe kanë thonë dhe sa djetarë, pse ka ardhë na abudu, edhe s'ka ardhë abednak. Meselë tjetër, tash e ka këthi foljen nga e tashmja në të kaluar. Pse ka ardhë në të tashmën dhe nuk ka ardhë në të kaluar? Kjo janë studimet. Kështu studiot, Kur'ani Allahu Gjelluara. Studion foljet, studion kohët e folje, studion lidhësat, studion fjalia në përgjithsi, studion gramatika e saj, harfët e saj, të gjitha për ta kuptu fjallën e Zotit Gjelluara. Shashim një këthiri ka pru tjetër mesele. Pse Allahu ka thonë vetëm ti të adhurojmë dhe s'ka thonë vetëm ti të adhuruam? Pse? Shiko. El të fufit të wadui min i jake abedena. Lima fit theni min të adhimi nefsihi, min gjali nefsehu wahdehu, ehlen li ibadet illahi ta ala, alledhi la jastatiju ehadun, e njabudehu haqqa ibadetihi, wa la juthni alejhi kema jeliku bihi. Thot, pse ka thonë në formën në kohën e tashme dhe s'ka thonë në kohën e kaluar. Pra pse nuk i themi Allah ty të adhuruam, po i themi vazhdimisht ty të adhurojmë. Sepse, si kur thot ti të adhuruam, si kur e ki sos këtë punë. Të adhuruam ti edhe mo, e krytëm nga këtë mesele. Edhe e dyta, si kur ja ki dhonë hakin kësaj mesele. Ha? Kur thot dikush, e kryta këtë punë. Do me thonë se e kryta, pra ja dhash hakin kretë komplet. Allahu në ka thonë një, s'kini me thonë kështu, kini me thonë, i ja ke na abudu, të adhurojmë. Pra, vazhdimish kini me madhuru, kuptimi parë, vazhdimish kini me madhuru, mës më shku me një që, e adhurojmë edhe u kry, ha? E adhurojmë edhe u kry. Edhe e dyta, mës t'ju shkoje me një që më kini dal hakësh. Pra, o Zotë, ti të adhëroj, vetëm ti të adhëroj, vetëm ti. Pra, në kohën e tashme, si kur s'po mund është mi dalë, hakësh kësaj folje. Vetëm ti të adhëroj. A kuptut meselën? Se ka ardhë në meselën e në kohën e tashme, e nuk ka ardhë në kohën e kryer të kaluar, për shka këse njëri ju nuk guzon të mendoje dhe t'i shkojnë a përmend se e ka adhëru Allahun që shduhet, apo e ka kryer adhurimin, apo ka gjendje, dhe kjo është kundër sufive, ku e bojnë lloj-lloj dërvishe, komenton fjallën Allahu Gjellewala, wa abud rabbeke hatta je etie ke ljekin, adhëroja Allahu në derisa dhjene bindja. Kur dhjene bindja, ne të adhëroj këto tjerë që kanë dyshime se ti, je i liruar prej detyrave. Ha, kjo është feja rafidive, që ju lejojnë gjdo sent. Ju lejojnë gjdo sent. Andaj, Musejleme të lket dheb, pretendu si për nga meris, kër ka dash me martu e një gruje, i ka thonë, ata i kanë thonë, asaj grujes, kanë thonë, mehrin, që ka me të adhonë, sa është, në mongë, së është të ky, për nga merë, po thotë jam, mehrin, që ka me të bo nuse, ka me të bo gruje, që ka me të dhonë, dhe kanë shkuje kanë vetë, me shka ki me martu këtë gruje, ka thonë namazin e sabajt edhe tjacis, e ka të lirë, më sta fale. Unë ja heki. Ha? Unë ja heki. Kjo është kur luhet me fejnë Allahu Gjelluar. Dëmëdhën e ka posë për qëllim se ti e kjo obligim sa vajnë edhe jatsijen. Mehri e mërë se ti qëtë dhja mësi falë. Të lirova. Talë Allah, Allah është i madhë. Andaj e kanë kry punën sahabët me ketë njeri. Mirë po, esenca është të kuptohet se nëse njeriu nuk e studion fjalën e Allahut në bazë të kuptimeve të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu vjen me çuditëra dhe vjen me absurditete e kështu me radhë, ndërsa esenca është njeriu ti nënshtrohet Zotit të tina, ti bindet Zotit të tina, ta don Allahu xhallahu ala dhe ta madhron me ata e cila i takon vetëm atina. Andaj deri këtu kuptimi i Fatihas është kështu. Fillojmë çdo send me emrin e Zotit, Allahut, Rahmanit edhe Rahim. Pastaj i shprehemi falëndërimet më absolute, vetëm ati, Elhamdu Lillah, veçmas, ekskluzivisht. Sepse është Rabbul Alemin dhe e cekni se është Rabbul Alemin. Pastaj e madhrojmë edhe me emrat e ti, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Pastaj i themi, Malik Jaumid Din, ti e gjikac dhe mbret dhe nga dhënjiz ditën e gjikimit, ditën e shpërblimit dhe marjes së asaj që ka i takon çdo njeriu dhe krijesës, dhe në fund kret kjo madhri kurzohet me ata se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty ta adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo është e cila e ka përmenim në gëthirin në tërsirin e tina. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu gjellë gjellalu në mundsoje me kuptu fjallën e tina, në mundsoje me kuptu fjallën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu gjellë gjellalu të nëjë pasrën zemrat tona për adhurimin e tina. E lusim Allahun të barëke wa ta'ala që Allahu gjellë gjellalu të nëjë mësën emrat e ti, cicit e ti të bukura, dhe të reflektojmë ato dhe të manifestojmë në jetët tona. E lusim Allahun të barëke wa ta'ala që Allahu gjellë gjellalu të nëjë shtonë dhe të nëjë rritë vullnetin tonë për të studiu librin e Allahut, për të hulumtue dhe për të ujit në kuptimet e thella të këtij libri të madhështor. Elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala të jetë i kënaqur me ata që kemi thënë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.